radio Bernadette. Mina Bernadette, jag är ju det kan man ju hata. Nej, men jag vet vad det är. Fullständig fra konsepten her? Ja, ja.